Hoofdstuk 16 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 16 van boek 6. Stefan Arkadiewicz was volkomen neergedrukt door deze geheel nieuwe en nimmer gehoorde redeneringen. In het algemeen werkte het bonte Petersburger leven zeer opwekkend op hem, maar hij beminde en begreep het slechts in de sferen waartoe hij behoorde en die hem bekend waren. In deze hem vreemde sfeer daarentegen gevoelde hij zich beklemd, verlegen en begreep hij niets. Bij het aanhoren van de lectuur der gravin, en terwijl hij Landau's naïeve of guitige blik, hij wist niet welke de betekenis was, op zich zag gevestigd, begon hij spoedig een eigenaardige zwaarte in het hoofd te gevoelen. De meest verschillende gedachten dwarrelden door zijn hersenen. Marie Savin verheugt zich erover dat haar kind dood is. Nu zou het aangenaam zijn eens te roken. Om gered te worden, behoeft men slechts te geloven. De monniken weten er niets van, hoe men dat aanvangt. Maar gravin Lydia Ivanovna weet het. Waarvan heb ik nu deze zwaarte in het hoofd? Van de cognac, of omdat alles hier zo zonderling is? Tot hiertoe, dunkt mij, heb ik mij goed gehouden. Ik kan haar nu niet meer om iets verzoeken. Men zegt dat zij iemand dwingen om te bidden, als zij mij daartoe maar niet dwingen. Dat zou al te zot zijn. Welk een onzin, leest zij nu eigenlijk. Maar zij heeft een goede uitspraak. Landau Lessabov. Waarom is hij een Lessabov? Oblonsky gevoelde onophoudelijk dat zijn kinnenbakken zich wilden openen om te geeuwen. Hij streek over zijn baard om zijn geeuwen te verbergen en trachtte zich te bedwingen. Maar onmiddellijk daarop bemerkte hij dat hij al sliep en juist wilde beginnen te snorken. Hij kwam op hetzelfde ogenblik tot zichzelf, toen hij de stem der gravin hoorde zeggen: hij slaapt. Stefan Arkadiewicz verschrok en kwam tot bezinning. Hij zag zich betrapt en gevoelde zich schuldig. Maar hij stelde zich dadelijk gerust, toen hij bemerkte dat de woorden "hij slaapt" niet hem, maar Landau hadden gegolden. De Fransman was evenals Oblonsky ingeslapen, maar deze slaap werd door zijn gelovige vrienden, vooral door gravin Lydia, met eerbied als iets verhevens beschouwd. "Mon ami," zeide zij fluisterend, om de slapende niet te storen, terwijl zij behoedzaam de plooien van haar kleed opnam, tot Karenin, "mon ami, donnez-lui la main. Vous voyez." "Pst," fluisterde zij de juist weer binnenkomende bediende toe. "Er wordt niemand ontvangen." De Fransman sliep, of deed alsof hij sliep, en maakte, terwijl zijn hoofd tegen de stoel lag gezonken, met zijn afhangende hand zwakke bewegingen, alsof hij iets vangen wilde. Karenin stond op, trad naderbij en legde zijn hand in die van de Fransman. Ook Oblonsky was opgestaan en de ogen wijd openend, om zich wakker te houden, zag hij nu de een dan de ander aan. Was dat alles werkelijkheid? Hij gevoelde dat zijn hoofd meer en meer verward werd. Que la personne qui est arrivée la dernière, celle qui demande quelle sorte, sprak de Fransman met gesloten ogen. Vous m'excuserez, mais vous voyez. Kom tegen 10 uur terug, beter nog morgen. Quelle sorte, herhaalde de Fransman ongeduldig. C'est moi, n'est-ce pas? En toen Oblonsky een bevestigend antwoord ontving, vergat hij, door het verlangen zich zo spoedig mogelijk te verwijderen, geheel de aangelegenheid zijner zuster en datgene wat hij de gravin had willen verzoeken, en ijlde op de tenen lopend de kamer en het huis uit, als uit een verpest verblijf, en de straat op, waar hij nog een poos met de koetsier der droske praatte en schertste, om zomaar weer tot bezinning te komen. Maar eerst in de Franse Schouwburg, waar hij nog bij het laatste bedrijf binnenkwam, en bij een glas champagne gevoelde hij zich weder in de onontbeerlijke lucht terugverplaatst. Maar volkomen wel te moede werd hij deze gehele avond niet. Toen hij te huis was gekomen, vond hij een briefje van gravin Betsy. Zij schreef hem dat zij zeer verlangde het gisteren met hem begonnen gesprek ten einde te brengen en hem derhalve verzocht morgen bij haar te komen. Toen hij dit las, nam zijn gezicht een onvergenoegde uitdrukking aan. Hij was zeer slecht geluimd, wat hem anders zelden gebeurt, en kon in de eerste uren niet inslapen. Alles waaraan hij dacht, was afschuwelijk, maar het afschuwelijkst en voor hem beschamendst was de herinnering aan de avond bij gravin Ivanovna. De volgende dag ontving hij van Karenin een besliste weigering ten opzichte van de echtscheiding, en hij begreep dat deze beslissing hare grond had in datgene wat de Fransman gisteren in zijn werkelijke of geveinsde slaap had gesproken. Einde van hoofdstuk 16 van boek 6.